holnap is befejezzük az apró kísérleteit. Megy. Ja, Bére a beli gyülekezettel fejeztük be a múlt héten, és ezek voltak azok az emberek, az a közösség, akik Lukács úgy ír le, hogy nemesebb lelkű emberek voltak, mint a Tesszalonika beliek. Mert azt olvastuk róluk, hogy ők így kutakodtak, ők keresték az igét, és keresték mindazt, amit hallottak. Tehát le akarták valamilyen szinten ellenőrizni, és volt bennük egy ilyen egészséges vágy, egy kíváncsiság, hogy mi is az, amiről Pál beszél. És láttuk, hogy az ő életükben, ezeknek az embereknek az életében Istennek az igéje milyen fontos szerepet töltött be. És ma is fogunk még erről beszélni, az Isten igéjének a tekintélyéről. És nagyon fontos az szerintem, hogy ebben megerősödjünk, hogy ebben növekedjünk, hogy még jobban esetleg rá merjük magunkat bízni Istennek a szavára, Istennek az igéjére. De ugye, ahogy Pálnak az életében már megszoktuk, szinte Pált ugye minden városból, minden helyről ugye elődözik, és innen Béreából is ugye elődözték őt, és azt olvastuk, ugye ott fejeztük be, hogy ott hagyta ebben a városban a két segítőtársát. Valakinek a telefonja. Jó, akkor ez a Hajni szerintem, ha nem ismeri föl senki. Hajni, amikor hallgatod, megszólalt a telefonod. És helyet kapott a Hajni biztos. Látom előre. Szóval... kivisszed. Szóval... Tehát ott hagyja ezt a két segítőjét, Szilász és Timóteust, és ő közben ugye elmegy Athénba, azt fogjuk majd most itt látni, és látjuk, olvasni fogjuk nem sokára, hogy ugye Pál nem tétlenkedik, amíg nem érkezik meg hozzá, ugye úgy bocsájtott el az embereket, hogy küldjék majd el vissza ő hozzá Szilász és Timóteust, és Pál nem tétlenkedik addig, ő ott van ebben a városban, a témában, és látjuk, hogy ő megy zsinagógáról zsinagógára, emberekről emberekhez, és beszél nekik, mondja nekik az evangéliumot. Akkor olvassuk el a 16-tól a 18. versig. Miközben Pál Athénban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és hozzájuk csatlakozott az istenfélőkkel, A főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureusz és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek azt kérdezték, mit akart ez a fecsegő mondani, mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenséget hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Volt jártán valaki esetleg Görögországban, Athénban? Nem, senki. Na, én sem. És Görögországban már jártunk, de nem Athénban, Korfun voltunk. De szerintem azért mindenkinek már van egy elképzelése erről, és tudjuk, hogy ugye a görög történelemben, ebben a görög kultúrában ugye milyennyire sok istenük volt, ugye a görög mitológiát nagyjából mindenki ismeri, tanult róla, ki jobban, ki kevésből, ha más nem, akkor megnézed a Herkules című mesefilmet, akkor ugye abból már sok mindent tanul. És tehát, de azért tehát az iskolai tanulmányokban azért mindenkinek valamennyire van egy kis ismerete arról, hogy ugye mennyi istenük volt. Volt is egy ilyen mondás abban az időben, hogy Athénben több isten volt, mint lakos. És És ezek az emberek, hogy majd olvassuk és látjuk ebben a részben, hogy nagyon elkötelezettek voltak, nagyon lelkesek voltak, mind ebben az ősisten hitükben, nagyon odaszántak voltak ebben, nagyon ilyen elszántak ebben az ő saját kis vallásukban. És látjuk, hogy Pál ezek között az emberek között él, ott mozog, és járja a várost, ugye megy először a zsinagógába, ahogy megszoktuk tőle, de aztán látjuk, hogy ő ugyanúgy leáll vitatkozni ezekkel a görög emberekkel ezen a főtéren, és megosztja velük az evangéliumot. És nagyon tetszik Pálban, hogy azt olvassuk itt róla, hogy ott a főtéren azokkal leállt beszélni, akik éppen ott talált. Tehát lehet, hogy éppen az, aki ott árulta a zöldséget, vagy éppen csak ott átment, vagy odament, vagy bármit, ott az emberekkel leállt, és Pál elkezdte nekik mondani az evangéliumot. Nagyon tetszik Pálban ez a hozzáállás, ez az elszántság, hogy nem válogatott az emberek között. Én sokszor, hogy amikor ugye itt az elmúlt napokban voltunk egy jó párszorként evangélizálni Rába parton, vagy az utcákon, és hát, hogy az ember úgy nézi az embereket, hogy na vajon ki az, aki úgy szívélyesen fogad, hogy kiben van lehetőség, hogy ő majd esetleg meghallgat engem. De nagyon tetszik van, hogy ő szerintem így nem gondolkozott. Nem jött egy ember, puf, felkapta, és elkezdte neki nyomni az evangéliumot. És látjuk azt is, hogy Pál nagyon felkavarja mindazt, amit itt lát. Látja ugye ezeket a templomokat, látja a bálványokat benne, látja az embereknek a gondolkodását, hogy megismerkedett az embereknek a hozzáállásával, az ő filozófájukkal. Nagyon-nagyon sok fura dolgot gondoltak. És hogy azért, hogyha egy picit belemész ebbe a görög mondavilágba, meg az egész görög kultúrába, tehát nagyon, nagyon szélsőséges dolgokig el tudtak menni. Ha csak Nagy Sándorról olvasol, és olyan sok fura dolgokat lát. Ugye már abban az időben például volt egy ilyen szokás, ezt hallottam éppen nemrég valakitől, hogy a férfiaknak volt férfi szeretőjük is, hogy általában Nagy Sándornak is volt, hogy persze mondjuk az ilyen nagy emberek, ugye mindent szoktak mondani, de hogy általában még Nagy Sándornak is voltak szeretőik, és hát, hogyha látta valaki ezt a filmet, amit Hollywood csinált, tehát ugye ott is van egy fiú, aki valószínűleg van valamiféle kapcsolata. És de ők nagyon ilyen szélsőséges, fura dolgokba tudtak elmenni. És majd és tehát látjuk, hogy Pált mindez fel is kavarja, és ugye akar ezen változtatni, és akar, hogy ezek az emberek megismerjék az igazságot. És ugye a görögök nagyon sok mindenről híresek. Az olimpiáról, meg a demokráciáról, ugye, és talán az egyik leghíresebb dolog ugye az a filozófiájuk, igaz? Ugye mindenki tud mondani, Platón, meg Szokratész, meg nem tudom milyen filozófusokat, lehet, hogy néhányatok olvasott is róla, vagy kellett tanulnia, vagy majd aki főiskolán, egyetemen van, az majd fog róla tanulni, vagy tehát, de azért van egy ilyen elképzelésünk, tehát egy ilyen ismeretünk ezekről az emberekről. És látjuk ebben a részben is, hogy ebben a görög kultúrában mennyire fontos szerepet játszott, vagy mennyire fontos szerepe volt a gondolkodásnak. Hogy még néhány verset később fogjuk olvasni, hogy ők összejöttek ebben a városban, ott Athénban, hogy összejöttek a téren, és ugye azon tanakodtak, vagy azon gondolkodtak, hogy mikor tudnak kitálni valami új dolgot, vagy mikor hallhatnak valami új dolgot. És igazából semmi más nem töltötte be az életüket, az idejüket, csak ez az egy dolog, hogy halljanak valamit, vagy hogy tudjanak mondani valami új dolgot az embereknek. És abban az időben volt két ilyen filozófikus ág, akikről itt olvashattunk is, ugye ez egyik az epikureus, a másik pedig ez a sztoikus. Az epikureusoknak az volt a felfogásuk, vagy a gondolkodásuk, ők élvezték az életet, vagy így habzsolták az életet, a szabadságot hajszolták, tehát ugye ebből már azért lehet következtetni, hogy milyen fajta életvitelük lehetett. Azt hirdették, hogy szabadnak lenni mindentől, minden félelemtől, minden fajta dologtól, babonáktól, vagy nem is tudom mitől. Azt gondolták, vagy azt tartották, hogy ha vannak is istenek, akkor Istent nem érdekli, hogy mi van az emberrel. És ezzel a Carpe diem felfogással élték az életüket, hogy éjjel mának. Aztán a másik volt ugye ez a sztoikus, akik pedig mindenben ott látták Istent, hogy mi azt hirdették, hogy azt tanították, hogy mindenben ott van Isten, semminek nem kell ellenállni. Azt tanították, hogy az embernek mentesnek kell lenni minden ilyen erős érzelemtől, egy érzelmektől, örömtől vagy bánattól. Tehát ugye el tudjátok képzelni ezt a kétfajta gondolkodást, ilyen mennyire mind a kettő mennyire ilyen eltorzult, mennyire elmegy a szélsőségekbe. És hogy ott van Pál ebben a városban, és mennyi ilyen nyomorult embert lát, akik így élik az életüket, vagy így gondolkoznak. És ugye jönnek napról napra tanakodnak, és hozzák az újabb és újabb gondolatokat. És Pál ugye leáll ezekkel az emberekkel beszélgetni, vitázni. És nézzük meg a 19. verstől, hogy mi is történik. Ekkor megfogták Pált, az Areopátuszra vitték, és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdet? Mert amit halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről van szó. Az aténiak is, bevándorolt idegenek, ugyanis egyébben sem törődtek, vagy töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Amit Pál mondott ezeknek az embereknek, az teljesen új volt, és teljesen érthetetlen volt számukra. És ott voltak ezek az emberek, és szerették volna megérteni, vagy többet hallani, többet megtudni arra, amit Pál mond. Elkapják, elviszik egy helyre Pált, és ugye kifaggatják, meghallgatják őt, hogy mi is ez a tanítás, ez az új dolog, amiről beszél. És ugye itt látjuk, itt olvassuk ezt a verset, hogy ők nagyon kíváncsiak mindenfajta új dologra. Nagyon nyitottak voltak mindenfajta új dologra. Ez egyrésztből jó, ugye most Pál szemszögéből ez nagyon jó, de egy másik szemszögből ugye ez nagyon rossz is tud lenni, vagy nagyon veszélyes is tud lenni. És ugye ezek az emberek azzal töltik az időket, csak képzeljétek el, hogy összejönnek egy főtérre, mint ha kimennénk ide a Széchenyi térre, a főtérre, és egész nap csak ott kint ülnénk, és beszélgetnénk egymás között mindenféle filozófikus gondolatokról, és várnánk, hogy jön valaki esetleg, aki mond valami új dolgot, vagy eszünkbe jut esetleg valami nagy ötlet, és akkor mi ezt megosztjuk egymással, és akkor ott megy a veszekedés, meg a vita. És el tudom talán képzelni ezt a életstílust, hogy összejönnek, és jár az agyuk, az egész életük erről szól, hogy hadd kapjunk valami újat, valami mást, valami frisset, hogy nem történik semmi más az életükben, vagy nem forog más körül az életük, csak erről az egyetlen egy dologról, hogy én valami újat akarok kapni. Valaki valamit mondjon nekünk, amit esetleg még eddig nem hallottunk, valami új gondolatot, valami új irányvonalat hadd halljunk. És ugye innen jön ez a görög filozófia. Ők nagyon sokat gondolkodtak. És hogyha nagyon sokat gondolkodtak, mert akkor tényleg ugye előbb-utóbb jönnek a gondolatok, hát néha jók, néha rosszak, és ugye ennek látjuk, vagy ismerjük a gyümölcsét, hogy a görög filozófiát megismertük, vagy ismerjük, tudjuk. És én magam, ez az én véleményem, én nagyon nem szeretem a filozófiát, Én nagyon bonyolultnak gondolom. Vannak közöttük nagyon jó dolgok, biztos. Én magam egy nagyon egyszerű ember vagyok, és én egyszerű gondolatokkal, és én azt gondolom, hogy maga az ige is egy egyszerű dolog, hogy nagyon sok minden, a legtöbb benne nagyon egyszerű, és nagyon könnyen megérthető. Ugye maga az evangélium, az örömhír, ez egy nagyon egyszerű üzenet, és nagyon egyszerűvé tette ezt, hogy mindenki megértse, hogy mindenki befogadhassa, hogy ne legyen ez egy kifogás, hogy ó, én ezt nem értem. Egyszerűen ugye hittel el kell fogadnunk mindazt, amit hallunk, vagy látunk az igében. És persze Istennek van egy nagy mélysége, az ő szeretetének, a kegyelmének, az irgalmának van egy hatalmas mélysége, amely ugye kikutathatatlan, de az sem megérthetetlen. Én azt gondolom, hogy növekszünk ebben, épülünk ebben, megismerhetjük ezt még jobban. De én azt látom, hogy amit Isten akar nekünk tanítani vagy mutatni, azok mind ilyen megérthető dolgok. Azok nem valamilyen ilyen filozófikus, bonyolult gondolatokon keresztül majd eljutunk valahová, és megértünk majd valamit, hanem egyszerűen Isten mindenkinek személyre szabottan adja az életében, és növekszünk, formálódunk napról napra az ő keze által, az ő munkája által. Ez nagyon tetszik nekem, hogy Isten így munkálkodik. És én azt látom, hogy ugye ezek a gondolkodók, ezek a filozófikusok, ezek valahogy mindig valamiféle ilyen nagyon fura dologra jönnek rá. Mindig valami olyan a vége ezeknek a gondolkodásoknak, ezeknek a gondolatoknak, amik valahogy úgy Isten ellen mennek. És hogy valahogy az ember ugye Istentől távol tartják. Én magam láttam embereket, ismerek embereket, akik ezekben a gondolkodásokban, ezekben az állandó gondolkodásukban eltávolodtak Istentől. Én magam nagyon jól ismerem őket. Istenfélő srácok voltak, akik szerették az Urat, akik olyan jól indultak, de mégis jöttek a fura kérdéseikkel, a fura gondolataikkal, az ilyen nagyon magas rögtű elképzeléseikkel, amikor néha csak ott álltam, és nem értettem, hogy mi a kérdése, hogy miről beszélek. És azt gondolom, hogy így, de hát miért beszélünk valami ilyen nagyon elvon dologról, sőt, nagyon egyszerű dolgokat is ilyen nagyon bonyolultá tudták tenni. És én nagyon elszomorodtam ezen, és ezért azt gondolom, hogy jó a filozófia, nagyon jó ezt esetleg megismerni, hiszen nagyon jó gondolatokat lehet benne olvasni. Tényleg lehet biztos belőle tanulni, de egy határon túl nagyon káros tud lenni, és nagyon félre tudja vinni az embereket. És láttam egy nagyon jó kifogás, vagy egy ilyen kritikát ugye, a filozófiával kapcsolatban. És ugye ez az volt, hogy ezeknek a filozófusoknak a kiinduló pontjuk ugye általában az ember. És ugye ez már egy... tehát, hogyha innen indulunk, hogy az ember indulunk, akkor annak már nem lehet jó a vége, vagy a célja. És amikor ezt hallottam, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy hogyan is kezdődik a Biblia. Ugye, hogy kezdődik a 1 Mózes 1:1. Ugye, kezdetben Isten. Hogy a Biblia úgy kezdődik, hogy kezdetben Isten. Kezdetben Isten teremtette a Földet, ugye. Hogy a Biblia innen kezdődik, hogy nem az embertől, hanem Istentől van. És olyan érdekes, hogy elkezded olvasni az evangéliumokat, János evangéliumban. János evangélium, első rész, első vers, ugye, kezdetben vala az ige. És az ige Istennél volt. Ugye, és aztán elkezded elolvasni a többi evangéliumot is, az is mind úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus evangélium, vagy Jézus Krisztus, rögtön valamilyen. Tehát a mindegyik Jézustól, mindegyik Istentől indul. És ugye ez az, amikor, aminek egy jó az alapja, vagy jó alapja van, jó kiinduló pontja van, ez egy jó kezdet. De amikor az embertől indulunk, egy teremtett lénytől, aki elbukott, aki véges, akinek korlátai vannak, annak abból hova fogunk jutni, vagy mi lesz ennek az eredménye. Tehát ugye Istennél kezdődik minden, és őnála is végződik. Egészségedre. És tehát itt vannak ezek az emberek, akik ugye faggatják Pált, és tudakolnak tőle, hogy mi is ez az egész dolog. És ahogy mondtam már, ugye jó ez a dolog, jó ez a kíváncsiság, hogy valamit hallani, és valami újat hallani. És mi bennünk is bennünk van, azt gondolom, ez a vágy. Én magamban is bennem van ez a vágy, hogy akarok hallani még többet, akarok hallani még jobb, még többet Istenről, még többet az életről, még többet az ő, még többet az akaratáról. És én azt gondolom, hogy ez a vágy teljesen rendjén is van, és ez egy jó dolog, hogy akarunk Istentől, akarunk hallani egyáltalán lelki dolgokat, akarunk foglalkozni szellemi dolgokkal. És azt gondolom, minden emberben azért ott van ez a vágy, hogy csak nézd meg ezt a világot, hogy mindenki kutat, mindenki megy valamerre, mindenki akar, mindenki keres. Valaki ugye ebben találja meg, gondolja, hogy abban találja meg, valaki másban, de mindenkiben látjuk ezt a vágyat, ezt a keresést, hogy megtalálja a kérdéseire a választ, mert akar tudni, akarja a válaszaira és a kérdésére megkapni a választ. És ugye a baj az, hogy én magam is milyen gondolkozunk dolgokról, hogy mi Isten akarata, mit akar Isten, hogy van ez, vagy hogy van éppen az a dolog az életünkben, ami most történik, vagy feljönnek kérdések, vagy akár olvasunk az igében valamit, amit esetleg nem értünk pontosan. Hogy lehetett ez, miért lehetett ez, miért tett így Isten, miért mondta ezt így Isten, vagy miért van, mi történik most, hogy tehát ugye sorolhatnánk ezeket a kérdéseket. És ugye ott vannak a gondolatok, jönnek a, azt gondoljuk esetleg a válaszok is ezekre a kérdésekre. De az a kérdés, hogy mi az, ami ezeket a válaszokat így hitelesíti, vagy megpróbálja. Ugye, mert csak gondolj bele, hogy ott vannak ezek az emberek ezen a főtéren, vagy a piacon, és akkor, de én ezt így gondolom. Én meg úgy gondolom. Akkor kinek van igaza? Hát nem tudom, nekem, mert én erősebb vagyok, igaz? Nem tudom, gyúrtam egy kicsikét, és nem tetszik, akkor lecsapa. De nem, nekünk van, már mi többen vagyunk. És ugye ki az, aki eldönti, hogy igazam van, vagy igazunk van? Ugye mihez szabom, vagy mi az, ami megpróbálhatja ezt a gondolatot, vagy ezt az érvelést? Ugye mi az, ami majd ezt így hitelesíti? Mi alapján döntöm el, hogy az jó vagy rossz? Mi ez a mérce? És ugye nekem az jutott eszembe, hogy az aranyat is megpróbálják. Igaz? Ugye megvizsgálják, megharapják, vagy éppen mi ez a... Milyen víz? Nem tudom, mi ez, amivel megpróbálják. Királyvíz, igen. Ugye megvizsgálják ezzel, hogy az tényleg az? Tényleg abból van? Tényleg arany az az arany? És ugye az úgy, amikor abban belemártják, vagy rácsepmentik, akkor az úgy napvilágot lát, az úgy világossá válik, az eldönti, hogy az valódi, vagy pedig hamis. Hogy az igaz, az értékes, vagy pedig értéktelen, és nem szabad, nem jó azt megvenni, és nem jó rá pénzt fecsérelnünk. És ugye kell valamiféle szer, ami alapján én ezt eldöntöm. Ami alapján én ezt hitelesítem. Hogy az a gondolat, az az elképzelés, az megállja a helyét, az egy értékes, az egy jó dolog. Azért érdemes áldozni, azért azt érdemes megfogadni azt az elképzelést. Tehát fontos egy ilyen tekintély, valamiféle tekintély az életünkben, ami megpróbálja ezeket a gondolatokat. És ugye Pál is hozta ezeknek az embereknek Istennek az igéjét. Hogy hozta az evangéliumot. És ugye elmondta nekik, hogy mi az igazság. Hogy mi az, amit ők tesznek, és mi az, amiben hibáznak, amiben tévednek, és mi az, amit kellene tenniük. És pontosan ugyanígy. Ugye bennünk is ott vannak ezek a kérdések. Ott vannak bennünk, hogy mi is rá a válasz. És lehet, hogy jön, de akkor mi alapján döntöm el. És ugye egyedül Istennek az igéje az, ami nekünk tekintély lehet. Hogy abban kell megpróbálnunk. Az, ami ilyen királyvizünk, amit így rácsepegtetünk arra a kérdésre, vagy arra a gondolatra, arra az állításra. És az, ami eldönti nekünk, hogy megállja a helyét, az egy értékes dolog, vagy pedig dobjuk ki. És ezért fontos Istennek az igéjét ismerni. Mert hogy jöhet egy dolog, jöhet egy sétálunk az utcán, szembe jövünk bármiféle dologgal, és vannak dolgok, amik olyan egyszerű, hogy kiejti előttem egy ember a pénztárcáját. Látjuk, hogy tele van bankkártyával, meg kilógnak belőle a szebbnél szebb színű papírdarabok, igaz? És rögtön felcsillan, Isten gondoskodik, tudod. De valójában ugye ez, ha ismerik az igét, ugye hát ez egy jó cselekedet lenne, ha tudnánk jót tenni, megtesszük, ugye? Azt írja a Biblia, hogy ha tehetjük a jót és nem tesszük, akkor az bűn. És ugye, ez rögtön rácsepegtethetjük erre a pénztárcára az igét, ugye? És akkor rögtön megkapjuk a választ, hogy akkor ezt most tegyem, vagy ne tegyem. Oda szaladjak, oda vigyem? Vagy amikor ugye biztos jártok már, hogy a pénztáros ugye rosszul ad vissza a Tesco-ba. És akkor 10% kedvezmény, ugye? Rögtön egy pár ezer forintba, milyen jó jött ez, igaz? És rögtön ott van a kísértés, hogy visszaad a 10 000-esből, és azt hitte, hogy 20 000-est adtam, és ugye milyen jó jártam, igaz? És ugye ez hazugság, ez megint csak egy olyan dolog, hogy hát ezt én nem teszem, ez csalás. Becsapás, becsapom ezt az embert. De aztán jöhetnek olyan dolgok, amikről lehet, hogy el kell gondolkoznunk, amit át kell vizsgálnunk, hogy mit kell tennünk, mivel esetleg lehet, hogy egy bonyolultabb dolog a munkahelyemen, a családomban, a házasságomban, a szülőkkel, vagy a gyerekeimmel, ami már lehet, hogy esetleg nem ennyire egyértelmű. És ugye mindezeket megpróbálni Istennek az igének a fényében, hogy így belenézzünk, oda tegyük az igazságnak a tükréhez, hogy megállja ez a helyét. És ezért nagyon fontos, hogy legyen az életünkben ez a tekintély, tényleg egy tekintély. Mert a probléma az, hogy ezt látod ezeknél a filozófusoknál, ezeknél a gondolkodóknál, vagy éppen ezeknél a nagyon sok minden vallásnál, ami most éppen kialakul, vagy ilyen misztikus dolgoknál, New Age-nél, hogy igazából nincs egy tekintélyük. Hogy mindenhonnan ugye vesznek el a dolgokat, a Bibliából, a mindenféle vallási könyvekből, a Koránból esetleg. És akkor azt mondják, hogy igen, nézd meg, ő ezt mondta, vagy az a pápa ezt mondta. És akkor ugye próbálják ezek a dolgokat alátámasztani. Kivesznek a Bibliából egy igeverset, hogy Isten a szeretet. Látod, hát a szeretet. És rögtön ugye bebizonyítják az ő gondolatukat, hogy hát ez a Biblia is erről beszél. És ugye a probléma az, hogy az ő életükben nincs egy tekintély. Egy olyan könyv, egy olyan abszolút mindenek felett való tekintély, ami minden mást elsöpör, és minden mást kitesz az útból. És hogyha ezt nem tesszük, ha nem rendeljük magunkat alá is ennek az igénynek, akkor egy káosz lesz az életünkből. Akkor igazából azt látjuk, azt fogjuk megtapasztalni, amit itt látunk ezekben az emberekben, hogy valójában egy káosz volt az életükben, mert mindig akartak valami újat. Hogy soha nem elégedtek meg. Soha nem volt elég, hanem mindig volt bennük valami vágy, és nem lettek megelégítve. Tehát így helyez Istennek az igéjét nagyon az életedben egy legmagasabb szintre, és teljesen rendeld magad az alá. És tudjuk, hogy amikor Isten igéjét követjük, akkor aki abban bízik az ő szavában, az olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, ami meghozza a gyümölcsét. Hogy ennek meg lesz az eredménye és a jó gyümölcse. Menjünk tovább most, és olvassuk a 22-es verset. Pál ekkor kiállt az Areopágusz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embernek látlak titeket. Vannak, akik ez miatt, ahogy Pál beszél ezekkel az emberekkel, Pálnak a prédikációját így megítélik, mert azt mondják, hogy hát Pál nem határolódott el eléggé ezektől az emberektől. Hogy sokkal keményebben kellett volna fellépniük. És nem ilyen dicsérőleg fellépni, vagy ilyen dicsérő hozzáállással beszélni ezekkel az emberekkel. Ugye Pál úgy kezdi a beszédét, hogy ugye minden tekintetben nagyon vallásosnak, vagy ilyen istenfélőnek, a másik fordítás, így mondja a Károli fordítás, hogy nagyon istenfélőnek tartalak benneteket, vagy így látlak, így gondolkozok rólatok. Ugye ez jó kezdve, tehát, hogy hát köszönjük szépen. Tehát ez egy bókolás, ez egy megdicsérés. És ugye annak ellenére, hogy Pál látta ezeket a bálványokat, meg minden megismerhetett az ő gondolkodásukkal, mégis ugye Pál látja ő bennük ezt a vágyat Isten felé, ezt az érdeklődést, és volt bennük egy jó szándék, de majd látjuk ugye, hogy nem a helyes mód szerint. Az emberek, akik ezt így megítélik Pált, azt mondják, hogy Pálnak sokkal erősebben, határozottabban fel kellett volna lépnie, és el kellett volna mondania nekik, hogy mennyire bűnösök vagytok, milyen rossz az, amit most tettek, a pokolba fogtok jutni, a bálványimádásnak mi a gyümölcse, és hogy jó igazán, jó keményen megmondani nekik, hogy milyenek. És olyan érdekes, hogy pár nappal ezelőtt kaptam egy ilyen kör e-mailt, és azt szerepelt benne, öt dolog, erről szólt a levél, hogy öt dolog, amit utálnak a nem hívők a keresztényekben. És az egyik ez volt, hogy a keresztények nagyon sokan így állnak hozzá a világi emberekhez. Te bűnös vagy, a pokolba fogsz menni, térj meg, nézd meg, milyen az életed. És ez nagyon tényleg igaz, hogy sokszor ugye így közelítik meg az emberek, a keresztények, a világiakat. És nem biztos, ugye, hogy ez a legjobb megközelítés. Ó, Laci! Mit csináltál? Nem érhetsz így! Térj meg! Hát lát, hogy nem fog jönni a jövő héten már a Laci. Tehát nem is fog jönni. De nem ezért. De, és nagyon jó, és nagyon érdemes Pálnak prédikációit tanulmányozni, hogy ő megközelít embereket, ahogy ő felépíti ezeket a tanításokat, ahogy eljut odáig, hogy most majd látjuk a végén, hogy wow, tényleg ezek az embereknek elkapta a figyelmét, és egy ilyen közös pontot hozott ki. Ugye elkezdte valahonnan, hogy igen, egy istenfélőek vagytok, de végül is oda jut velük a végére, hogy térjetek meg, csináljatok egy hátraarcot. De addigra ugye megnyeri már ezeknek az embereknek a figyelmét. Megnyeri ezeknek az embereknek a gondolkodását, és nem várjuk csak meg, hogy mit mond ez a fecsegő, ugye így szólítják Pált, hogy na, mit fog itt nekünk ez mondani. Ez nagyon érdekes, ez nagyon jó, amit mond. És látod, nagyon fontos, hogy ne úgy kezdjük egy embernek a mondanat, hogy ó, megtértél már? Hanem így építsünk ki valami közöset. Jöjjünk valahová, induljunk el. Aha, látom, tényleg egy istenfélő ember vagy. Aha, tényleg van benned egy keresés, ez tök jó. Jó, hogy így gondolkozol, ez nagyon jó. Aha, olvasod ezeket a könyveket. Ez nagyon érdekes, hogy ez egy jó dolog ezeket az embereknek így a bizalmát elnyerni. felkapni az érdeklődésüket, és aztán eljutatni őket oda, hogy meg tudjuk nekik mondani, hogy mi az, ami rossz, mi az, amit ő tévesen gondol. És látjuk, ismerjük, hogy Jézus úgy jött erre a világra, hogy közösséget vált ezekkel az emberekkel. Hogy igen, eljött és elmondta az embereknek, hogy meg kell térniük. Hogy igen, néha nagyon kemény volt emberekkel, de tudta, hogy kivel hogyan kell bánni. És ott volt benne ez a lealacsonyozás, hogy gyere, én felemellek téged. És ugye nem, soha nem úgy jött, hogy egy ilyen föntről jövök, és majd én megmondom. De ugye keresztények nagyon sokszor így jövünk, én nagyon föntről. Na, hát én már tudom, hát én már megtértem, te meg ott vagy még lent. És minthogyha ilyen nagyon a csúcsszuperek lennénk, és na, te meg mi vagy. És majd én megmondom, hogy mit kéne neked csinálni, te kis buta. Nem keresztény. És na gyere ide a bölcs Petihez. és ugye nem jó ez a hozzáállás. Valójában ugye nem nincs közöttünk különbség. És ezek az emberek, ugye ott volt bent Isten keresés. És nagyon tetszik, az Pál a római levélben írja a zsidóknak, hogy ezt írja róluk, hogy megvan bennük a vágy, a keresés, csak nem az igazság szerint. És ugye nagyon sok emberre megvan ez, csak nem az igazság szerint. És ez az, amit nekünk ki kell térítanunk, a helyére kell tennünk, hogy az igazságot megmondani. Mert ott van bennük a vágy, és ez egy tök jó dolog, hogy van az emberekben vágy, érdeklődés, hogy én akarok valami szellemit, akarok valami többet, mint az anyagi világ, mint az anyagi testi dolog. De hogyha nem az igazság szerint megy, akkor tudjuk, hogy ez félre megy. De hogy az igazság szerint kell, és ezt kell helyre tennünk az emberekbe, ezt kell megmutatnunk az embereknek. Menjünk tovább, és nézzük, ahogy Pál beszél, amit prédikál, és nagyon-nagyon érdekes lesz. Tehát a 23-as verstől a 28. versig. Mert amikor bejártam, és megtekintettem szentélyéteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van. Aki mennyeknek és földnek ura, nem lakik emberkész alkott a templomban. Nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiben. Hiszen ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelte idejüket, lakhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy a ti költőtek közül is mondták némelyek. Tehát látjuk, hogy Pál igenis beszél nekik a bálványaikról, elmondja nekik, ugye nagyon, nagyon finoman, és nagyon, nagyon ilyen érzékletesen, hogy Isten nem lakik emberkész épít a templomban. Hogy mindaz, amire ti gondoljátok, hogy Isten, az nem Isten. És ez egy helyetlen gondolkodás. És Pál nagyon ügyesen beszél, nagyon ügyesen bánik a szavakkal, és ugye keresi ezeket a pontokat. Ugye, hogy egy embertől, egy tőről származunk, hogy az egész emberiség egy vérből teremtetett. Hogy Isten az, aki elrendelte az idejüket, a lakhelyüket, a határaikat. És ugye ott van Isten mindenütt. Ott van Isten közel hozzánk, és elérhetjük. És ami nagyon jó, hogy Pál ugye egy görög írót idéz, akit úgy hívnak, hogy Amfimedidész. Tehát őt idézi Pál, egy görög írót, hogy nézzétek csak meg. Ezt ő mondja, hogy Isten ott van közöttünk, körülöttünk. Nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy a ti költőtök is közül mondták némelyek. És biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek ezt ismerték, ezt a mondást, vagy ezt az írót. Ha, Pál ismeri ezt. Hú, tényleg, tényleg, milyen érdekes, ha. Tehát, hogy a Pál kihozza ezt. Hogy látjátok, ő is ezt mondta már. És rögtön elkapja ezeknek az embereknek a figyelmét. És nagyon érdekes, hogy Pál felhasználja ezt. És ugye milyen érdekes, hogy valahány évvel, valahány száz évvel akár ez az ember megírja ezt a gondolatot, vagy ezt a mondatot. És aztán Pál ezt fel tudja használni. Hogy milyen érdekes, ahogy Isten munkálkodik. Ahogy Isten kitalálja ezt az egészet. Ahogy Isten így megtervezte. Hogy az az ember, akinek volt egy ilyen gondolata, azt majd Pál fogja használni, ki tudja hány évvel később, hány száz évvel később. És itt jön Pál, és idézi ezt nekik. És akkor, amit ott, Isten ott ennek az embernek a szívébe elültetett, a fejébe oda tett, és ő leírta, az most több száz évvel később Isten elkezdi használni. És ugye milyen érdekes, ugye, hogy Isten munkálkodik. Milyen érdekes, hogy Isten felhasznál dolgokat. Hogy elültet gondolatokat, helyzeteket, és aztán azt most használja egy egész más szituációban. Egy pogány ember által megírt dolgokat, egy zsidó ember mond pogányoknak. Milyen érdekes ez, milyen furcsa is ez. És olvastam, vagyis hallottam a Phil-től egy nagyon érdekes történetet, a Pestigyűlőnek a pásztorától, és ez egy igaz dolog, tudj hallgass, hogy ez tényleg igaz. Én sem hittem el hirtelen, kicsit ilyen meseszerű volt. De igaz. Burmában volt egy törzs, egy Kora nevezetű törzs, és volt egy ilyen legendájuk, hogy fog hozzájuk érkezni egy fehér ember, és hoz nekik majd egy üzenetet, és hoz nekik egy könyvet. És kb. Az 1600-as években érkezett hozzájuk egy muzulmán, egy muszlim fehér ember, tehát egy fehér muszlim, tehát nem ez a kicsit barnította, és jön, és mondja, hogy, vagy megkérdezik tőle, hogy te vagy az a ember, akit várunk. Nem én vagyok. Mert azt mondja, várunk egy embert, aki hoz nekünk egy könyvet. Én hoztam egy könyvet, de én nem vagyok az, én csak így itt vagyok. De ezt a könyvet nektek odaadta nekik ezt a könyvet. Jó pár évvel később jött egy misszionárius, és megkérdezték tőle, hogy így, na, te vagy az az ember? Mert volt már itt egy ember, és hozott nekünk egy könyvet. És milyen könyvet? És akkor látta, hogy ez a könyv nem egy Korán volt, nem mindenki ezt gondolta volna, hanem egy imakönyv volt. És akkor mondta ez a misszionárius, hogy igen, én vagyok az az ember, akit vártok. És képzeljétek el, ugye ez a misszionárius ugye beszélt nekik Jézusról, és ugye megtért ez az egész törzs, és körülbelül egy millió ember tért meg ezen keresztül. És ami nagyon érdekes, hogy ennek a törzsnek volt egy ilyen királyi családja, akiknek később, évszázadokkal később, tehát ugye ez az 1600-as évektől van, el kellett menekülniük, és a mai napig ennek a törzsnek a királya, vagy a vezetői Németországban élnek. És ami most még nagyon érdekes, hogy ennek a királynak a leszármazottai, tehát a herceg és a herceg kisasszony, azok mit gondoltok, hol jártak bibliaiskolába? Vajtán, itt Magyarországon. Vajtán, itt a Golgotának a bibliaiskolájában, a teológiai főiskolán. És a film megkérdezte ezeket a gyerekeket, vagyis hát ezeket már akkor minden gyerekek. És tényleg igaz ez a történet? És azt mondja, hogy igen, az ő törzsüknek, a népüknek, hát a története. Hogy így tértek meg, és a mai napig ez a két gyerek keresztények. És ez több száz évvel ezelőtt történt. És milyen érdekes, hogy Isten ugye mit használ? Hogy ott van egy muzulmán ember, aki elvisz miért volt nála egy kereszt, egy imakönyv. Tehát ez egy anglikán imakönyv volt. Egy anglikán egyháznak az imakönyve volt. Egy muszlimnál volt egy ilyen imakönyv. De miért, ugye? És akkor ugye ő ott hagyja ezt a könyvet, és aztán elmegy hozzá egy jó pár évvel később egy misszionárius, aki aztán ugye beszél neki Jézusról. És ugye így várnak egy embert, várnak egy könyvet, és várnak egy embert. Hogy ez honnan jött, hogy kitől jött ez a dolog? Hogy Isten valamit már ott a múltban elkezdett munkálkodni, és akkor itt a jelenben pedig ilyen haszna van ennek. De mennyire érdekes, mennyire lenyűgöző ez a dolog, hogy Isten így munkálkodik ezekben az emberekben. És ugye Pál is ezt teszi itt. Felhasználja ezt a kis verset, ezt a kis történetet, és oda teszi az emberek elé. Olvassuk tovább, és akkor ezzel fejezzük be a 29. verstől. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. Tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész föld kerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt, azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallották, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták. Majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dionízos és a Damaris nevű asszony. És velük együtt mások. Tehát Pál gyönyörűen levezeti nekik ezt a képletet. Ti is Isten nemzetsége vagytok, tőle származtok, és ugye meg kell fordulnia mindenkinek. Mindenkinek meg kell térnie. És mindenkinek az életében kell egyszer tennie egy hátraarcot. Ugye ezt jelenti itt ez a szó, ez a megtérés. Ugye elmondja nekik, hogy igen, Isten elnézi, megbocsátja ezt a tudatlanságnak az időszakát, de akkor itt a lehetőség mindenki előtt, hogy gyerünk, akkor most fordulj meg, legyen az életedben egy ilyen hátraarc. Mert ugye beszél nekik az ítéletről, beszél nekik egy emberről, ugye Jézusról, aki eljött, meghalt és feltámadt, és ugye ő általa lesz majd egy ítélet. És maga, amikor ugye elkezd Pál beszélni nekik a feltámadásról, akkor ez egy idő, ez az itt besokaltak tőle az emberek, sok volt nekik, ez már egy kemény dió volt, és ugye némelyek kigúnyolták, és azt látjuk, hogy Pálnak a szolgálatának itt nem volt olyan nagy sikere, mint az előző városban, vagy más városokban. Én azt gondolom, ugye, hogy ez a filozófikus, ez a gondolkodásos hozzáállás, ez nagyon megkötözi az embereket, ugye talán csak azt tudják elhinni, hogy elfogadni, amit meg tudnak érteni, amit fel tudnak fogni. És azt hiszem, amikor Pál odáig eljutott, hogy van feltámadás, akkor az már ugye sok volt, vagy elképzelhetetlen volt. Azt már ugye így emberi ésszel felfogni, az már nem volt könnyű. És tudod, ugye Pál hirdeti nekik a teljes evangéliumot, elmondja nekik a teljes örömhírt. Ugye nem lehet vita ezzel, mert hallottam erről is, hogy így emberek vitáznak, hogy hát Pál ugye nem mondja nekik, de Pál elmondja nekik teljesen, és nagyon jól, nagyon érthetően az ő szintjükre lehozza az evangéliumot. De ugye itt a probléma volt, hogy odáig, hogy ez már túl sok volt nekik, hogy van feltámadás, hogy ez már nem fér bele az ő gondolkodás módjukba. És tudod, ez olyan érdekes, hogy vannak emberek, ugye, amikor beszélünk emberekkel, hogy ó, igen, én hiszek valahogy Istenben, van valamit, hogy mondják a szokásos szöveget, de amikor odajutunk ki, hogy Isten teremtette a Földet, akkor jaj, nem, és akkor előjönnek ezekkel az érvelésekkel, hogy Igen, persze, Isten biztos volt, de valahogy az evolúciós benne van, tehát hogy az Isten teremtette és evolúció, tehát hoznak egy ilyen keveréket. Ja igen, amikor Mózes kör elváltotta a vörös tengert, akkor valójában ugye az a keleti szél jött, és akkor igazából csak egy ilyen mocsaras rész volt. És amikor Jerikónál leomlottak a falak, akkor azt is megmagyarázzák, hogy földrengés volt, stb. Tehát ugye az, ami már ugye nem megmagyarázható, ami már ugye fölötte van az emberi értelem felett, akkor rögtön jön egy ilyen meghátrálás. És tudod, lemérhetjük azt, hogy milyen is a mi gondolkodásmódunk Istenről. Hogy így, amikor így olvasol valamit, vagy hallasz valamit egy bibliaórán, vagy egy embertől, akkor azt így ilyen kinevetve, vagy ilyen kicsit ilyen szkeptikusan fogadod, hogy tehát már kicsit ilyen furi dolog, tudod. Haj, ez az ember miket mond. Jaj, Isten ezt csinálta, tényleg? Ez már túl sok nekem. De tudod, Istennek nem, tényleg nem lehetetlen, vagy minden, önállóan minden lehetséges. Falakat lerombolni, falakat építeni, halottat feltámasztani, beteget meggyógyítani. Igazából olyan jó, hogy én Istenről így gondolkozom. És jó az, amikor Istenről így gondolkozunk. Mint egy pici gyerek az apukájáról. Igaz? Hogy ő meg van győződve arról, hogy az én apukám, a te apukádat jött az óvodába simán, mert az én apukám az olyan erős. És ugye ő ezt szentül hiszi, és meg van győződve erről, hogy igen, az én apukám minden apukánál mindenkinél ügyesebb, okosabb, erősebb. És ugye nagyon sokáig, én emlékszem én is vissza, az én apukám a katonaságnál dolgozik, és akkor ugye mindenki próbált nagyobbat mondani a másik apukájánál. És ez ugye olyan jó ez a kis gyermeki naivitás, hogy de hát az én apukám az ilyen nagy. És tudod, így kéne gondolkodnunk a mi mennyi apukánkról. Mert ráadásul ez igaz is, hogy a mi apukánk az tényleg mindennél nagyobb, mindenkinél nagyobb. És bármit megtehet, bármire képes, bármit meg tud tenni. És ő a te apukád. És ő ott van, ő akar lenni a te életedben. Csak én arra bátorítanak, hogy így engedd el ezeket a gondolatokat. Engedd meg, hogy Isten bebizonyítsa, megmutassa neked, hogy ő tényleg az apukád. Hogy tényleg bármit megtehet az életedben. És ne zárd őt be korlátok közé. Ne gondold, hogy hát azt már Isten nem tudja megtenni. Persze, sokszor azt gondoljuk, hogy ez hihetetlen, meg ez már elképzelhetetlen, hogy ezt megtegye. Hogy abból Isten kihozzon, vagy ezt, hogy Isten megtegye. De Istennél minden lehetséges. És csak így bízatok ő rá magatokat, hogy hogy ő munkálkodni tud, és mindennél nagyobb. És eszembe jutott egy igevers. És mindjárt megtalálom. Valamelyik reggel olvastam, és nyílt tetszett. Nem tudom elmondani, csak azt tudom, hogy jó volt. A Zsoltárokban van. Tehát valami Istenbe való bízás volt, de nagyon jó volt. Na, mindegy. Majd legközelebb megtalálom. Jó, fejezzük be imával. Mennyi atyám, köszönjük neked, hogy bízhatunk benned, és köszönjük, hogy a mi apukánk vagy. És ezért imádkozom, Uram, hogy segíts, hogy így nézzünk rád, és így nézzük mi magunkra, hogy egy pici gyermekek vagyunk, és te meg a mi nagy és hatalmas apukánk, aki nagyon szeret minket, és aki bármit megtehetsz. Uram, köszönjük azt, hogy igen, Jézus, te feltámadtál. Igen, atyánk, te fel tudod támasztani a halottat, hogy neked senki, semmi nem vethet gátat vagy akadályt. Hogy nagyobb vagy a halálnál, nagyobb vagy, Uram, bárminél is, és feletted nincsen senki és semmi. Uram, köszönjük, hogy te ez vagy, és azért imádkozom, hogy így ebben éljünk, hogy ezt még jobban megértsük, hogy még ebben, hogy itt szabadok legyünk ebben, hogy járjunk ebben, hogy te felette vagy, Uram, mindennek. Te, Uram, irányítod a királyoknak a szívét, Uram, te irányítod ennek az országnak, a vezetőinek a szívét, a főnökünknek a szívét tudod irányítani. Uram, bárkinek, Uram, meg tudod változtatni az életét, és bele tudsz szólni. Uram, köszönjük, hogy úgy minden ott van előtted. És Uram, annyira jó, hogy mi ismerhetjük ezt az Istent, hogy mi ismerhetünk téged, és az apukánknak, az atyánknak szólíthatunk. Köszönjük ezt, Uram, ezt a kiváltságot, ezt a nagy lehetőséget, és kérünk arra, hogy taníts minket gyermekeknek lennünk. Taníts minket arra, hogy legyünk a te gyermekeid, hogy bízunk benned, hogy kapaszkodjunk beléd, Uram. Köszönjük ezt az estét, kérünk, hogy áld meg, és áld meg a hétvégénket, Uram. Légy ott holnap velünk, ott nálunk, ahogy összejövünk. Kérünk, Uram, hogy így hozzál minél több embert, Uram, hogy összejöjjünk a te nevednek dicsőséget szerezni, egymást építeni, bátorítani, jó közösségben lenni, és csak élvezni, Uram, mindazt, amit adtál, mindazokat az ajándékokat, amiket nekünk. Hadd használjuk azokat, Uram, egymás felé, hadd építsük egymást, és hadd szolgáljuk egymást, Uram, a te dicsőségedben. Jézus drága nevében. Amen. Jó, néhány gyors bejelenteni való.